فَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جس وقت کے نہیں لے کر آئے آپ ان کے پاس کوئی معجزہ تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کافروں نے یہ کہا کہ لو لجتبیتا, کیوں نہیں تو گھڑ کے لے آیا وہ معجزہ؟ ان کو کہہ دو انما تبع ما یوحا الی من ربی, میرا ذرا بھی عمل دخل اس میں نہیں ہے, میں تو سوائے اس کے نہیں پیروی کرتا ہوں ہر اس چیز کی جو میری طرف میرے رب کی طرف سے واحش کی جاتی ہے. ہذا بصائر من ربکم, یہ قرآن جو بہت بڑی بصیرتیں ہیں تمہارے دلوں کے لیے, حق کو دکھانے والی کتاب, یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے ہر ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. لیکن یہ رحمت اور ہدایت بنتی ہے کن کے لیے؟ جو قرآن کو غور سے سنے ان کے لیے یہ قرآن بصیرت اور رحمت ہے. مشرکین نے, دراصل مشرکین مکہ نے یہ سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کچھ فرمائشی معجزوں کا مسئلہ تھا. تو اللہ کا منشا فرمائشی معجزے دکھانا نہ تھا, تو انہوں نے پھر طرح طرح کی باتیں بنانی شروع. انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اگر تمہارے کہنے نہیں مانتا ہاں جی تو تم آپ ہی کوئی معجزہ کر کے لے آتے. یہ انہوں نے تکمن کیا, ایسی باتیں کی آپ کو جیسے کہ شرمندہ کرنے کے لیے کیا. تو آپ نے جواب میں, اللہ نے یہ جواب نازل فرمایا کہ ان کو کہو دو تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور جو اللہ واحد کرتا ہے میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں. باقی رہ گیا معجزہ, یہ قرآن بہت بڑا اور واضح ترین معجزہ ہے اور یہ ابدی معجزہ, اور اس کے ہوتے ہوئے اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اور یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ نبی کے صحابہ سوال کر رہے ہیں, لاؤ لجتا بہتا ہاں کون کہہ رہے ہیں؟ کافر مشرک. تو ایسا قرآن قرآن کن کو جواب دیا جا رہا ہے جو سائلین ہیں؟ یہاں نماز کا کیا تعلق؟ اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ کافر. اور آگے جواب کن کو دیا جا رہا ہے جو سوال کرنے والے؟ یہاں نماز کا کیا تعلق؟ یہ مکی صورت ہے اور مکے کی اب ابتدائی صورتوں میں سے, اور نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی. نماز کب فرض ہوئی ہے؟ معراج کی رات. اور معراج نبوت کے بعد میں 13 سال ہوا. جاؤ علامہ سیوطی کی اتقان اٹھا کے دیکھو اور دوسری تفسیری کتابوں کو اٹھا کے دیکھو کہ بنی اسرائیل پہلے نازل ہوئی ہے جس میں معراج کا واقعہ ہے, یا سورۃ اعراف پہلے نازل ہوئی ہے. یہ مکی سورۃ ہے, ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی. اور یہ سائلین جو کافر ہے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اور معجزے مانگتے پھرتے ہو؟ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جب قرآن سنو گے تو یہ ایسا معجزہ ہے, دل سے قرآن سنو گے تو تم مومن ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے اور تم پر قرآن رحمت کا باعث بن جائے. یا نماز کا کیا عمل دخل ہے؟ جاؤ دیوبندی سکالر, دیوبندی عظیم سکالر عبد الماجد دریا مادی, اردو میں ان کی تفسیر ماجدی ہے, اٹھا کے دیکھو. کیا کہا ہے؟ جاؤ میرے سنی اور بریلوی بھائیوں میں سے عظیم سکالر جو پچھلے سالوں میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں, علامہ کرم شاہ بھیروی, ان کی اردو میں تفسیر بیان قرآن اٹھا کے دیکھیے, پڑھ کے دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں اعتراض ہے. تفسیر ضیاء القرآن علامہ کرم شاہ بھیروی کی اور تفسیر مہدی علامہ عبد الماجد دریابادی, یہ دونوں گروہوں میں سے پایا کے سکالر گزرے ہیں اور قریب بھی ہیں, اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں. چلو ایک قدیم کا نام بھی لے دیتا ہوں جو عرفی اکابر میں سے ایک عظیم مفسر گزرے ہیں, علامہ رازی. ان کی تفسیر کبیر فقہ دی, انہوں نے بتایا کہ اس آیت کریمہ کو نماز کے ساتھ لگانا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن میں تعلق پیدا ہو, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن میں پہلی آیت سے یہ آیت الٹ ہو گئی, اتنا غلط معنی ہے, اتنا غلط انتباہ ہے اس کا نمازیوں کے ساتھ لگانا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آیت پہلی آیت کے معارض اور مخالف ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اور لوگوں, قرآن اللہ کی کلام ہے اور قرآن کی اللہ کے کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی قرآن کی آیت دوسری آیت کے الٹ اور متصادم اور معارض نہیں ہے. تو وہ لوگ جو امام کائنات کے دین کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے, آپ کے اور صحابہ کے خون کے پیاسے تھے اور ادبی فساد و بلاغت میں عربی بال کی کھال اتارنے والے تھے, ایڈی چوٹی کے زور لگائے لیکن ان کو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے مخالف نظر آئے. اب من از بگان کا ہر گز نہ نالم. اب کسی نے کہا مجھے بگانوں سے تکلیف نہیں پہنچی, پہنچی تو میرے اپنوں سے پہنچی. انہوں نے دونوں قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے کے مال جاؤ امام راضی کو پڑھ کے دیکھو, جو تفسیر کے مسلم امام ہے وہ کہتے ہیں اگر اس اذا قرأ القرآن والی آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہو تو پہلی آیت کے یہ آیت معارض ہو جائے گی. کیسے؟ پہلی آیت میں اللہ نے کیا خبر دی ہے؟ ہدم و رحمت لکم یؤمنون. یہ اللہ نے خبر دی کہ قرآن کیا ہے, یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور اگلی آیت میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جن پر قرآن پڑھا جا رہا ہے ان کے لیے رحمت ہے, کہ معلق کیا جا رہا ہے, کیا کہا ہے کہ یہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن رحمت بن جائے ان کے لیے, کہ ان سامعین کے لیے قرآن رحمت ہے. اگر مومن ہے تو پھر تو رحمت ہے, لیکن ان سامعین کے لیے ابھی قرآن رحمت نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کم تو رحمت, ممکن ہے کہ رحمت بنے, ابھی قرآن ان کے لیے رحمت نہیں ہے. اور اگر یہ نمازی ہیں تو پھر ان کے لیے تو رحمت ہے. پہلی آیت میں خبر دی گئی کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے, اور اس آیت میں اس کا رحمت ہونا ان کے لیے معلق کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سامعین کے لیے اگر یہ سنے چپ کر کے تو ان کے لیے قرآن رحمت بن جائے. ابھی ان کے لیے قرآن رحمت تو وہ کن کے لیے ابھی قرآن رحمت نہیں ہے؟ جو مومن نہیں, مومن کے لیے قرآن ہما وقت رحمت ہے, اور ان کے لیے قرآن ابھی رحمت نہیں ہے جو ابھی قرآن پر ایمان نہیں لائے. تو امام راضی نے فرمایا قرآن کو بدیچہ اطفال نہ بناؤ, اس کو نماز کے ساتھ منتبک کر کے قرآن کو قرآن کو متصادم بنا رہے ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ آنا یہاں تو یہ فسر و باز تو میں سکون کر نہ دیتا. کیا کہا ماشاء اللہ بغیر سپیکر کے آپ بڑی بھی اللہ نے آپ کو توانائی دی کہ آپ بغیر سپیکر کے سپیکر. اچھا جی اگر اب ایک بات تو بتائیں کہ آپ نے تو یہ عموم نکال لیا لیکن نبی نے اس عموم کے خلاف اس قرآن کی آیت کے خلاف حکم دے دیا کہ تمہاری نماز میرے پیچھے فاتح کے بغیر نہیں, فاتح پڑے بغیر نہیں ہوتی. امام کائنات کو اس عموم کا علم نہیں تھا کہ آپ بتا دیتے کہ حضرت جی تم عموم کے خلاف کر رہے ہو. اور پھر حضرت جی یہ تو بتائیں کہ اذا یہ سور ہے کلیہ کا اور اذا پہلے آیا ہے اور تمہاری فقہ اور اصول کی کتابوں میں لکھا ہے اذا قلتا کہ جب تم اپنی بیوی کو کہو کہ اذا قلتا کہ تو اگر یہ چاہے تو تجھے طلاق, تو ایک طلاق واقع ہوگی کہ تین؟ بولو اصول فقہ میں ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ یہ معاملہ قضیہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قضیہ معاملہ ہے, ایک طلاق واقع ہوگی. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو, یا حفظ کی جماعت بیٹھی ہے اور آپ نے ابھی نماز پڑھنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ منہ میں اگر یاد کریں تو یاد تو نہیں ہوتا قرآن, اونچی اونچی پڑھنے سے قرآن یاد ہوتا ہے نا, سمجھ آئی نا بات کی؟ تو وہ اونچی اونچی قرآن کا سبق پکا رہے ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جناب فرمائے علماء مفتیان شوافے, مفتیان موالک, مفتیان مالک اور مفتیان عملی مفتیان اور انفی مفتیان اپنا فتویٰ صادر فرمائے کہ وہ وہاں نماز پڑھے گا اور اس کی نماز ہوگی کہ نہیں. یعنی اگر وہ پڑھیں اور تھوڑی جگہ ہو ان کو ہر صورت سنیں تو مسجد سے باہر جا کے نماز پڑھے. کیا کہتے ہیں؟ گھر میں جا کے پڑھ لیں مسجد چھوڑ کر, بازار میں جا کے پڑھے, مسجد چھوڑ کر جنگل تلاش کرے, کس کتاب میں یہ مسئلہ ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ جب قرآن پڑھا, جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قاری کو کہیے یا سارا دن خود پڑھو یہ سب چپ کر کے سنے, اور یا سارا دن ایک لڑکا پڑھے باقی چپ کر کے سنے. قرآن کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن یاد ہوگا پھر کسی کو؟ بولو. تو یہ قرآن کے دشمن ہو تم کہ اس کو کوئی دنیا یاد ہی نہ کر سکے؟ جب اذا قرآن قرآن جو عام ہے نا. اچھا میں ایک بات آپ سے اور پوچھتا ہوں, اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اذا ہے تمہیں اور نبی علیہ السلام نے چار نمازیں اکٹھی پڑھی, جب زور کی نماز کی طرف کھڑے ہوئے علیحدہ وضو کیا عصر کی طرف کھڑے ہوئے علیحدہ کیا، مغرب کی طرف کھڑے ہوئے علیحدہ کیا، عشاء کی طرف کھڑے ہوئے علیحدہ کیا، کوئی ایک ہی بدو سے چار پڑی اٹھائے تو تم نے تو ایزا کے پرچے اڑا دیے. ایک اور پوچھتا ہوں، وہ اپنے اعتراضات نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ بھول نہ جائے. آپ سے ایزا کے متعلق پوری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عام ہے نا، آپ کے نصیب ایزا قرآن قرآن عام ہے. جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. تو جو ہدایات شریف میں فقہا نے لکھا ہے کہ جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے صبح کی نماز میں اور اس کی سنتیں جو ہیں ابھی اس نے پڑھنی ہیں، تو وہ ستون کے پیچھے یا دروازے میں کھڑے ہو کر کے پہلے وہ سنتیں پڑھے. جب وہ محسوس کرے کہ میں اپنی صبح کی دو سنتیں پڑھ کر کے ایک رکعت امام کے ساتھ پا لوں گا اور رکوع میں دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے وہ وہاں قرآن امام پڑھ رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے پورے علاقے میں، مولوی 60 فٹ کا اور اس کی آواز 11 فٹ کی اور وہ پورے علاقے میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور آپ حضرات کا برآمدہ بھرا ہوا ہے سنتوں پڑھنے والے. ہے مسئلہ فکان جی میں ایزا کہاں گیا؟ بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں چلا گیا لاہور ٹیمپل روڈ پر اور جب وہاں گیا تو ہمارے جو میزبان تھے عزیز رشتہ دار، وہ اس عالم کے ساتھ بڑے یعنی تکلف نہیں تھا ان کو، بڑے کھلے ہوئے دوست بیلی تھے. اتفاق ہے کہ رمضان کا مہینہ، ہم سحری کھا کے مسجد میں چلے گئے، ابھی آبادی اتنی گنجان بھی نہ تھی. نماز صبح کی پڑھی، جب دیکھا تو وہ مولانا صاحب واقعی بڑے قداور اور اندر وہ نماز پڑھا رہے ہیں، سارے برآمدے میں سنتوں پڑھنے والوں کا ہجوم ہے. پر ہم سامنے، میں نے کیا کہنا تھا، جب فارغ ہوئے نماز سے تو ساتھ ہی ایک کمرہ تھا بنا ہوا جس میں وہ بیٹھتے تھے، وہ آ کے بیٹھے تو ہمارا جو میزبان تھا اس کے ساتھ بے تکلف تھا، ہم بھی اس کے ساتھ تھے بیٹھ گئے خوش کپی کے لیے. تو میں نے یہ سوال، میں نے کہا مولانا جب میں آیا ہم پہنچے تو تمہاری آواز اللہ کا فضل بہت دور تک جا رہی. واقعہ کہنا ایسے سمجھو جیسے 7 فٹ کا آدمی اور 11 فٹ کی آواز. تو میں قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں. قرآن میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تو یہ سارے اپنی اپنی پڑھ اور تمہارا قرآن قرآن دیوبند پر. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ اوپر والی فاتحہ جو بال اتفاق منع ہے امام کے پیچھے پڑھنی، وہ بھی پڑھ رہے تھے. تو اب بتاؤ یہ قرآن کی موافقت ہوئی کہ مخالف ہو؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بات یوں ہے کہ میں فاضل دیوبند ہوں اور اللہ کا فضل ہے میں نے کسی عزیز کو کبھی نہ رفع جائن سے روکا نہ فاتحہ پڑھنے سے. میں نے کہا مولانا میں یہ نہیں پوچھتا، میں ایت کا مطلب پوچھتا. جب دوبارہ میں نے سوال دہرایا کہتے ہیں مولانا اللہ کا فضل ہے ہم 7 بھائی ہیں اور 7 کے 7 فاضل دیوبند اور یہاں خطیب اور امام ہے لاہور میں ہی. ہمارے ہم بھائیوں نے کسی اہل چیز کو کبھی رفا جائے وغیرہ سے نہیں. میں نے کہا مولانا میں تو اہل چیز دیوبندی کی بات ہی نہیں کہتا، میں تو قرآن کی آیت سمجھنا چاہتا ہوں جناب سے، آپ مجھے قرآن کی آیت سمجھا. وہ بےچارا خاموش ہے کیا کرے، بار بار میں نے کہا لیکن وہ کبھی کہہ دیا ہم اتنے بھائی ہیں ہم نے کبھی. میں نے کہا اللہ یہ قرآن سمجھو تم کو ذرا جو بات کہ ہم اتنے بھائی ہم نے کبھی نہیں روکا. اللہ اکبر میرے بھائیو اور میرے عزیزو بات سمجھنے کی کوشش کرو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اب جب آپ ادائے میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ پہلے سنتے پڑھیں تو سنتوں میں آپ سبحانہ کلا بھی پڑھیں گے. قرآن کے مقابلے ادھر امام کی قرآن اونچی پڑھی جا رہی ہے, ادھر تم سبحانہ کلا جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ باتفاق علماء امت صرف مستحب ہے وہ بھی سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. اور جو قرآن اللہ کے نبی نے منع کر دیے لا یقرأن احدکم منکم اذا جہرت الا بام القرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اگر اذا قرآن کا معنی یہ ہے جو عام کرتے ہیں تو پھر یہ ہدایہ جس کی پوزیشن اور جس کی حلفی ترجمانی کا یہ عالم ہے کہ الہدایہ تو کل قرآن نسخ التی من قبل من کتب, کہ حلفی فقہ کی کتابوں میں ہدایہ کا شان یہ ہے کہ جو اس سے پہلے مسئلہ فقہ حنفی کا اس کے خلاف کسی کتاب میں لکھا ہے ہدایہ نے اس کو منسوخ کر دیا, جیسے قرآن نے پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا. یہ منصب اور شان ہے ہدایہ کی فقہ حنفی میں, اور اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور تمام آناف کا یہ موقف ہے کہ پہلے وہ سنتے پڑھیں گے اگر وہ ایک رکن امام کے ساتھ پا سکتا ہے ستون کے پیچھے یہ دروازے میں کھڑا ہوں. تو اب ایزاد کوریال قرآنوں کے پرچے تو پرچے تو خود اڑا دیے, اور ایزاد کوریال قرآنوں کا سہارا لینے والوں نے اس سہارے کو درہم کرا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور بتاؤں, آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام جوبن سے قرآن کر رہا ہو تو آپ اللہ اکبر پڑھے بغیر نماز کی نیت باندھیں گے یا اللہ اکبر پڑھ کے باندھیں گے؟ بتائیے. اللہ اکبر پڑھے, اللہ اکبر پڑھے بغیر نیت باندھے بے اتفاق امت کسی مذہب میں نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نماز کا فرض رکن ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اذا قرئ القرآن کو میرے بھائیوں نے عام رہنے دیا. آپ عام خاص کی طرف آتے ہیں تو میں کہتا ہوں عام کی کتنی قسمیں ہیں, کون کون سی؟ عام مخصوص عن الباز اور عام غیر مخصوص عن الباز, جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ آئی؟ تو جو عام, ویسے تو یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ عام اپنے افراد کو قطعاً لازم ہوتا ہے کہ نہیں, اور یہ قطعیت کا اپنے افراد کے بارے میں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور انفیف کا عام بھی اس میں مختلف ہے. بعض نے کہا یہ اس کا استعمال ذنی ہوتا ہے, بعض نے اور اکثر مشاہد انفیہ نے کہا قطعی ہوتا ہے, آپ توضیح تلوی وغیرہ شاید نہیں پڑھے. سمجھائی بات کی؟ لیکن میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ اسٹیج پر بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کسی لیڈر کا کچھ نہیں چھوڑا, لیڈر یوں کر رہے ہیں, لیڈر یوں کر رہے ہیں, افرا یوں کر رہے ہیں, لیکن نام نہیں کسی کا لیتے. آپ کی گرفتاری مارز وجود میں آئے گی اصول, اور اگر آپ نام لے دیں کسی کا تو حد کے عزت تک کیس ہوگا اور آپ حوالات کی آواز چکھیں گے کہ نہیں, تو پھر ہم کیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کے عام اور خاص دونوں کو برابر کی حیثیت ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ چلو ہم عام مان لیتے ہیں کہ اپنے افراد کو قطعی طور پر شامل, لیکن پھر عام کی دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ عام کی دو قسمیں, ایک مخصوص عن الباز, ایک غیر مخصوص عن الباز. تو وہ عام جو مخصوص عن الباز ہے وہ ذنیت کا فائدہ دیتا ہے کہ یقین کا, ذن کا؟ اس کی تخصیص سات اخبار ہاتھ اور کیا سے صحیح کے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. یہ انفی مسلک ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ عام مخصوص البعض ہو گیا، آپ نے صبح کی سنتوں کے لیے خاص کر لیا، اور آپ نے فرادہ فرادہ نماز کو اس سے مسنا کر لیا، اور آپ نے اللہ اکبر کہنے کو فرض کرا دے دیا، تو یہ عام مخصوص ان البعض ہوا کہ عام عام ہی رہا؟ عام مخصوص ان البعض ہو گیا، تو جب یہ عام مخصوص ان البعض ہو گیا تو آپ بتائیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا یقرأ منکم اذا جہرت الا بام القرآن، اور ول یقرأ مقتدی کو کہنا ول یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، ان کے ساتھ ان کی اس کی مخصوص بعض عام کی تخصیص ہوئی کہ نہیں؟ لیکن اچھا تخصیص ہوئی ہے لیکن نہیں ہوا، جو شیخ نے تمہارے استاد نے اس حدیث پر تقریر بیان کی تھی وہ کیوں نہیں یاد رکھی؟ سب کل پڑھی ہے، تم نے پڑھی ہے؟ ہاں جی، آپ عزیز یہ بتائیں، بھائی آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، آپ بتائیں ہدایہ شریف میں یہ جو لکھا ہے کہ شری سترا ایک ہاتھ ہوتا ہے فس آئے تن فس زید، آپ بتائیں یہ ہدایہ کی عبارت ہے، پوری فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک ہاتھ جب سترا ہو ہوا اور زید ایک اینچ بھی ایک ناخن کے برابر بھی ہاتھ سے زید نہیں ہے تو وہ شری سترا ہو گیا کہ نہیں؟ تو سائے تن کی جگہ بولا، اور سائدان کے بغیر شریف اتنا ہوا کہ نہیں؟ تو سائدان کو تو آپ حضم کر گئے، یہ ہدایت کی بات ہے، ایک ہاتھ شریف اتنا کیا معیار ہے؟ ایک ہاتھ فس آئے دن، اب ہاتھ ہو جائے اور سائدان نہ ہو، ایک ناخن بھی ہاتھ سے بڑا نہیں، پورا ایک ہاتھ ہے، تو وہ شری سترا ہوا کہ نہ؟ اللہ کے بندو وہ شری سترا ہے، پوری امت کے نزدیک، انبیوں کے نزدیک، اگر ایک ہاتھ ہے اور ہاتھ سے ایک انچ بھی زائد نہیں تو شری سترا ہے، تو کیا ثابت کیا کہ جو ماں قبل کا حکم ہے وہ سائدان کا نہیں ہے؟ جو ماں قبل کا حکم ہے حدیث کی نظر میں، حدیث کو نظر میں رکھو، لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فسائدا، یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ امام بخاری نے جزء القراءات میں ذکر کی ہے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے چور کا، مگر جب ربع دینار چوری کر لے اور ثابت ہو جائے اور زید نہ ثابت ہو تو ربع دینار میں اس چور کا ہاتھ کاٹے گی شریعت کے نہیں، تو سائدان کہاں لے گا؟ ماں جواب کو ماں جواب اللہ کر سراجی پڑی ہے، اور سراجی میں تو ایک ایک برکے میں سائدان کے پرچے اڑ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور پھر مسلم چھلانگ مار کے چلے گئے، تمہارے شیخ نے یہ بتایا نہیں کہ زیادہ مامر فسائدان، کہ مامر متفرد ہے اس ریاستی میں سائدان، اور اس کا کلاس پہلو جو سکھا راویوں کی جماعت اس حدیث کی روایت کر رہی ہے ان میں سے کسی ایک نے سائدان کا لفظ نہیں بولا، یہ اکیلا سکھا راویوں کی جماعت کے خلاف سائدان لایا ہے، اب بتاؤ اصول حدیث کے اعتبار سے اس کا کیا اثر؟ علامہ راوی نے میزان الاعتدال وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب یہ مامر متفرد ہو اگرچہ مسلم کا راوی ہے لیکن جب متفرد ہوگا اور سکہ راویوں کی جماعت سے علیحدہ زیادہ بیان کرے گا اور اس کے الٹ ہوگا تو یہ لا یوتجب، یہ قابل حجت نہیں بنے، یہ دلیل نہیں بنے. ہاں جی اور بتائیے کوئی مزید سوال سوچا؟ ہاں تو خبر وائد کے ساتھ زیادتی جائز ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ محدثین نظام رحمہ اللہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لفظ پر زندگیاں کھپائی، خصوصاً علامہ سیاح ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو، اور امام ترمذی نے دو باب بند ایک فاتحہ پڑھنی واجب ہے ضروری ہے نماز میں، اور آگے جا کے باب بند بند امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. امام نسائی نے باب باندھا پہلے کہ جاری نماز میں اوپر والی قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، ساتھ ہی باب باندھ دیا کہ قرآن تو ام القرآن خلف امام ہے، کہ کوئی بد دماغ چھوٹے عقل چھوٹی فام کا یہ نہ سمجھ لے قرآن کا منع عام ہے اور فاتحہ کا نہ پڑے. ساتھ ہی باب باندھا کہ فرمایا قرآن تو ام القرآن خلف امام ہے، امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اس کو ام القرآن پڑھنا ہے اور حدیث لائے لا یقرأ احد منکم الا جاءت الا بام القرآن، لائے کہ نہیں؟ آگے باب باندھا باب الطویل قولہ تعالیٰ اذا قرأ القرآن، اور ثابت کیا صحابی کا قول پیش کر کے کہ اس سے مراد ما فوق القرآن ہے، اگر اس کو نماز کے ساتھ لگاؤ گے تو یوں لگاؤ کہ اوپر والی قرآن جاری نماز میں مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی سلام پھیرا اور صحابہ کو پوچھا میرے پیچھے قرآن کرتے ہو؟ کہا جی ہاں. فرمایا فاتحہ دو حکم دیے، ایک یہ کہ فاتحہ کہ قرآن میرے پیچھے مت کرو، اور دوسرا حکم یہ کہ فاتحہ ضرور پڑھو. اب ایک کو جیب میں ڈال لو اور دوسرے کو عزم کر دو پامال کرو، یہ ہمیں تو اجازت نہیں دیتی شریف. اچھا جی یہ سپریم کورٹ کون سا ہے جس میں یہ حدیث ہے؟ بخاری منگوائیں، آپ کو بڑا احسان ہوگا اگر بخاری سے نکال دیں. نمبر دو، مسلم سے اس کو مسند نکال سکتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کو مسند بیان کیا ہوگا اس ٹکڑے کو اذا قرأ القرآن سے تو کو بتا سکتے مغمائیں مجھے؟ سنو، ابو داؤد میں یہ روایت جو ہے نا اذا قرأ القرآن سے تو کے لفظ اس کے دو راوی ہیں، ایک ابو ہریرہ اور ایک ابو موسیٰ اشعری، جس کو دونوں کو ہی تقریباً فقہائے احناف نے کہا کہ ان کو تو مانا ہی حدیث کا نہیں آتا، ابو ہریرہ کی نہیں وہ بات الگ. یہ دو راوی ہیں، دو صحابیوں سے یہ ٹکڑا منقول ہے، لیکن آپ نے ابو داؤد درکی لکھا کے پڑھی ہے، امام ابو داؤد نے دونوں روایتوں کو ذکر کر کے متن میں ان کو جرا کر کے اس ٹکڑے کو ضعیف قرار دیا ہے. والغام عندنا عن خالد بن، کیا وہ روایت ہے میں لفظ ہے، ابن اجلان یاد ہے کہ نہیں ابو داؤد کا ہے؟ ابو داؤد سو کے پڑی ہے. دونوں روایتوں پر امام ابو داؤد نے ان لفظوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ ہی نہیں دی, اور مسلم نے جب یہ روایت ذکر کی تو اس ٹکڑے کو نکال لیا, اس کو ذکر نہیں کیا. شگرد نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت جی اس روایت میں یہ ٹکڑا بھی آتا ہے, تو انہوں نے فرمایا میں اپنی مسلم میں وہ لاتا ہوں جس پر اجماع ہے محدثین پارلیمنٹ کا, اور محدثین کی پارلیمنٹ کا اجماع نہیں ہے اس کی صحت پر, اس لیے میں نے یہ ٹکڑا نہیں بیان کیا. تو ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کی روایت ہے, وہ کون سا سپریم کورٹ ہے؟ ہاں جی ایک بات, تم تشریح لے آئے ہو؟ ویسے تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ کیوں گئے. خیر بات یہ عزیز ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انصات کا معنی یہ نہیں ہے کہ پچھلے خاموش ہیں. انصات کے دو فرق ہیں, ایک بالکل چپ رہنا اور ایک انصات کا فرض ہے کہ اونچی نہ پڑھنا, بواز بلند نہ پڑھنا, انصات کا یہ معنی. آؤ میں تمہیں بتاؤں, جمعے کے خطبے میں انصات کا حکم ہے بے اتفاق امت کے نہیں, جمعے کے خطبے میں امت کا اتفاق ہے کہ انصات کا حکم ہے. لیکن امام کائنات نے کیا فرمایا, جب ابو سلیق غصفانی صحابی آیا جمعے کے خطبے کے درمیان میں وہاں کے بیٹھ گیا, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دو رکھتے پڑھو. تو یہ انصاف جو قرآن میں آیا اور پوری امت کا متفق ہے مسئلہ ہے, اس کو توڑ دیا. حکم انصاف کا ہے اور پیغمبر اس کو کھڑا کر کے جماعت دو رکھتے پڑھا رہے ہیں. اب وہ سبحانہ اللہ بھی پڑھے گا, اب وہ فاتحہ بھی پڑھے گا, اور اوپر والی قرآن جو ممنوع ہے جاری قرآن میں وہ بھی پڑھے گا, اور سارے ارکان میں جو ورد ہے مثال پڑھے گا کہ نہیں؟ تو حکم انصاف کا ہے اور یہ متفق علیہ حکم ہے. تو ثابت ہوا کہ کوئی عقل کو سنبھالو, عقل کے ناخن لو, انصاف کا معنی دیکھو کیا. اور پھر یہ اس اکیلے کا واقعہ نہیں, آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو حکم دیا, فرمایا کہ اذا جاء احدکم فالامام یخطب فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیهما. یہ ہے سپریم کورٹ کی حدیثیں جو میں پیش کی ہیں دونوں. اذا جاء احدکم, جب بھی تم آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کا, تو دو رکھتے پڑھ کے بیٹھو, ہے کہ نہیں؟ تو یہ امام کائنات نے قرآنی انصاف کو پامال کر دیا کہ تم جہالت کا ثبوت دے رہے ہو. اور دوسری بات, ہمارے تو بچے بھی جانتے ہیں کہ انصاف کا یہ مان, ان سارے بچوں سے پوچھو انصاف کا کیا معنی. اب اپنی طرف سے تقلیدی رفس نے مجبور کر دیا وہ لوگ جنہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور زبردست کتاب لکھی دو حصوں میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی منع ہے, جائز نہیں ہے, ایڈی چوٹی کا زور لگایا. جب یہ واقعہ آیا تو پھر وہ روایتیں جو محدثین نے برائے تردید ذکر کی ہے لوگوں کی آنکھوں میں غبار دوڑنے کے لیے وہ لکھی. کیا کہ سلاغ اتوانی کو اس لیے حکم دیا تھا کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے اس کا صدقہ خراب کرے. یعنی صدقہ خراب کرانے کے لیے حضرت نے لوگوں کو اپیل نہیں کی کہ برابر کا اجر نبی علیہ السلام سفارش کا عشق اور تم جارو امام کائنات کو اتنے بڑے درجے سے محروم رکھا اور پھر منی انہوں کا انتقاب کرایا خیراتی مسئلے میں, اور وہ خطبے کے بعد بھی ہو سکتا تھا, بعد میں وہ دیکھنا منع ہو جانا تھا اس کو, بعد میں وہ پردانشین ہو جانی تھی عورت تھی, محدثین نے جاؤ دار کتنی ویسی اٹھا کے دیکھو, انہوں نے براہ راست ذکر کیا کہ یہ ضعیف ہے, وہ اس لوگوں کی آنکھوں میں غبار دور رہے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں جب حضرت نے خطبہ دے رہے تھے نا, پھر سلطان سلیمانی کو کہا اٹھ کے دو رکھتے پڑھو, تو آپ نے خطبہ بند کر دیا, چپ کر کے کھڑے ہیں. اللہ کا نبی تو یہ حکم دے رہا ہے اذا جاء حکم الامام یکتب فلیصلی معمول, یہ قیامت تک ایسا کرنا ہے کہ خطبے کے دوران آنے والا دو رکھتے پڑھ کے بیٹھے. مفتی مولانا قاری محمد طیب کے پاس جب تقریر کے لیے یہ کتاب گئی, پتہ نہیں کتنی خاص عظیمہ کے متمنی تھے مصنف, کہ کتنی مجھے شاباشی ملے, لیکن انہوں نے تقریر میں لکھا اور فاتحہ پڑھنا تو حدیث کا مسئلہ حدیثی مسئلہ ہے, فاتحہ پڑھنا تو حدیثی مسئلہ ہے. حسن قرآن کا مقدمہ میں جو تقریر آئی, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ آپ اور بھی تیاری کر رہے تھے کسی سوال کی؟ واجب ہوگی, آپ یہ بتائیں تہیا واجب ہوتا ہے؟ تو تہیا واجب ہوتا ہے, تم تو بس اس واجب کے سارے تار کو تم نے ان کو کوئی تحفہ دیا, تار کے واجب ہو عمر بھر کے لیے کی بات ہے, ادھر تہیا کہتے ہو ادھر واجب کہتے ہو. اچھا یہ اگر واجب تھا تو آپ یہ بتائیں کہ جب امام بخاری کی سپریم کورٹ کی یہ روایت ہے کہ حضرت نے مجلس علمی بپا کی تھی مسجد نبوی میں, تین آدمیوں کا گزروں گا, دو آ کے بیٹھ گئے اور ایک سیدھا نکل گیا, تو وہ واجب کے تارک تھے, حضرت نے ان کو کیوں نہ حکم دیا کہ دو رکھتے پڑھ کے بیٹھو, واجب جی ہوا. اور جب کعب بن مالک اور اس کے ساتھی آئے جنگ تمون سے, جب آپ واپس آئے ہیں آ کے امام کائنات کی مجلس میں بیٹھ گئے, تو انہوں نے اس واجب کو ترک کیا اور نبی علیہ السلام نے کیوں نہ حکم دیا کہ دو رکھتے پڑھ کے بیٹھو؟ یہ اجتماع نصیب نہیں ہے, ادھر تہیا کہہ رہے ہیں ادھر واجب کہہ رہے ہیں, وما هي الا اجتماع نصیب ہے. تمہارا ہی مطلب کیا ہے کہ جب ناج اور اس بات کا تقابل ہو تو مقدم ناج اور مقدم حرمت ہے, نہ کہ اس بات کیا مذہب ہے تم انفی بولو؟ یہ منع نہیں ہے, تو منع کے مقابلے میں اس بات کو آپ مقدم کر رہے ہیں اپنے مذہب سے, انفی مذہب سے دس بار دس پکار کہیں آج کے بعد میں انفی نہیں ہوں, بولو چلو پنوٹی انفی. ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی. اور میں نے نہیں کیا, یہ سردار دو جہان نے کیا ہے, میں نے کیا کیا, میں نے تو ترجمہ کیا ہے امام کائنات کے فرمان کا. اور دوسری حدیث سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص امام کا خطبہ آ کے سنتا ہے اور یوں سے تو وہ چپ رہتا ہے کب تک؟ دو فرضوں سے سلام پھیرنے تک. کوئی دنیا کا نمازی ایسا ہے جو امام کے سلام پھیرنے تک بالکل چپ رہے؟ اور جتنے نمازی ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں کہ نہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں, رکوع کی دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں, سجدے کی پڑھتے ہیں کہ نہیں, تشہد کی پڑھتے ہیں کہ نہیں, اللہ اکبر پڑھتے ہیں نماز نیت کرنے لگے کہ نہیں, اور قومے کے اور جلسے کی تو ہماری حنفی مذہب میں حنفی مسلک میں دعا ہی نہیں ہے. جو حدیثیں صحیح آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام قومے میں یہ یہ یہ دعائیں پڑھتے اور جلسے میں یہ پڑھتے تھے, جب کوئی جواب نہ بن پڑے تو کہتے ہیں یہ تو نفلی نماز میں ہے, اجر کی نماز میں. اگر نفلی نماز میں یہ ورد ہے اور فرضی میں نہیں, سبحان اللہ, فرا من المطر وقاما تحت المیزان, بوندا باندی شروع ہو گئی, بارش شروع ہو گئی, مولوی زہر نے جو دلکی لگائی پھر کپڑے نہ بھیگ جائے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سنو, کتاب القرآن بہ کے اٹھا کے دیکھو, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل نہیں, اسلام پھیرنے تک نماز کا نام ہی اسلام کا پھیرا. ہاں جی سنو, لیکن میں جب اپنے فقہاء حنفیہ کو پڑھتا ہوں تو ان کو اس طرح پاتا ہوں کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن, اس آیت کریمہ سے نماز کا رکن بن گئی ایک آیت لال تعجیل. یہ آیت کریمہ عند الاناف نماز کا رکن بنی کہ نہیں؟ جاؤ قدوری پڑھو, منیت المصلی پڑھو, شرح وقایع پڑھو, ہدایہ پڑھو, لا تجزیو کہ نماز نہیں ہوگی جب تک ایک ایت نہ پڑھی جائے. سمجھا گی؟ تو فقرأوا ما تیسر من القرآن جو ایت ہے, آناف نے کہا کہ اس ایت سے ثابت ہوا کہ قرآت نماز کا رکن ہے. اب میں پوچھتا ہوں کسی مذہب میں کسی بھی نمازی کا نماز سے رکن رہ جائے اس کی نماز ہوگی؟ تو دیکھو بھائی, اور یہاں ماسٹر صاحب بیٹھ کر اتنا لمبا ہو. ہاں جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیں رکوع نماز کا رکن ہے, سجدہ نماز کا رکن ہے, شروع تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے, اور اسی طرح تشہد کی بقدر بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے, یہ چھ رکن انفی نماز میں ہے کہ نہیں؟ تو امام کے پیچھے کو رکوع کا رکن نہ ادا کرے مقتدی اس کی نماز ہوگی؟ امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ سجدہ نہ کرے تو نماز ہو جائے, قیام نہ کرے تو نماز ہو جائے گی مستقبل کی ہے؟ اور بقدر تشہد نہ بیٹھے تو اس کی نماز ہوگی؟ کیوں رکن رہ گیا؟ تو بے اتفاق انبیاء قرآت نماز کا رکن ہے, تو اس یہ یتیم ہے یہ رکن کہ اس کے بغیر اس کی نماز ہوگی؟ جب ماننا کہ یہ نماز کا رکن ہے تو رکن کے چھوڑنے سے کسی نمازی کی نماز کیسے ہوگی؟ ہاں یہ تو تمہارا اختلاف مان لیا نا کہ بڑے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آیت نماز کا رکن ہے, اور چھوٹے جو ہمارے بزرگ ہیں امام ابو یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اگر لمبی آیت ہے تو ایک ہی آیت رکن ہے, ہاں کسی بھی صورت کی ہو, اور اگر چھوٹی آیت ہے تو پھر تین آیتیں رکن ہیں. لیکن بڑے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, ایک آیت رکن ہے, پھر چھوٹی ہو کا بڑی ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن ہے. اگر آیت سے کم پڑا ہے تو وہ قرآن قرآن اس کو نہیں کہا جائے گا, آیت پڑے گا تو قرآن قرآن ہو. اور فاتحہ کے متعلق نوٹ ہے, لا تتعین رکنن, کہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں, قرآن قرآن نماز کا رکن. تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ کون سا مذہب ہے آل اسلام کا جس میں نماز کا رکن چھوڑ دینے سے نماز ہو جائے؟ ہاں تو برہانے کو من کن گزاری ہے دنیا میں کوئی ایسا مذہب؟ حنفی مذہب یہ ہے کہ رکن کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جائے گی. سجدہ سام رکن کا جبر نہیں کر سکتا. آپ نے رکن چھوڑ گیا نا آپ کا, تو 50,000 سجدہ صاحب کر لیں آپ کی نماز نہیں ہو. جاؤ پوری ہلکی سے پوچھو. اور قرآن کی آیت سے رکن ثابت کیا. دیکھو میں کہتا ہوں جب قرآن کی آیت سے فکر ہوں ماں کی اثر من القرآن سے قرآن قرآن نماز کا رکن بن گیا, تو ہم امام کائنات کی عدالت میں جائیں گے جو مبین قرآن ہے اور مفسر قرآن ہے, کہ حضرت جی فقر امات السلام قرآن میں قرآن قرآن نماز کا رکن ہے, آپ اس کی توضیح فرمائیں کہ قرآن کی کون سی آیت یا کون سی صورت نماز کا رکن ہے. تو امام کائنات نے اپنی پوری صحابہ کی جماعت کروانے کے بعد جاری رقط میں جاری نماز میں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا وہ قرآن کی قرآن جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور میں حکم دیتا ہوں کہ امام کے پیچھے وہ پڑھو, اور میں حکم دیتا ہوں کہ امام جب قرآن جاری کرتا ہے تو اس کے پیچھے اور کچھ نہ پڑھو. وہ کون سورت فاتحہ ہے جو کو اور ہے؟ تو فقر و مادی اثر من القرآن کا اجمال حدیث صحیح سے ختم ہوا کہ نہیں؟ راہ یہ مسئلہ یہ تو خبر باید ہے. میں پوچھتا ہوں پہلے ثابت کرو میدان میں آ کے کہ فقر و مادی اثر قرآن عام ہے کہ مطلق ہے کہ مجمل ہے. اصول فقہ کے نقطہ نظر سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ فقر و مادی اثر من قرآن یہ نہ عام ہے نہ مطلق ہے, یہ مجمل. آؤ میں تمہیں صاحب شرح وقایا کی تقریر کی طرف لے جاؤں تاکہ مسئلہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. صاحب شرح وقایا نے کیا تقریر کی ہے؟ ان سو میں روح سے کمپل. وہ کہتے ہیں کہ مسا کا کیا مطلب ہے؟ گیلا ہاتھ لگانا سر پر. لیکن یہاں ابہام ہے, اجمال ہے کہ وہ ایک بال پر گیلا ہاتھ لگ جائے یا دو بالوں پر یا تین بالوں پر تو وہ مسا شریح ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی حد متعین نہیں ہے. قرآن نے اس کی حد متعین نہیں کی ہے, لہذا یہ اجمال ہے مجمل ہے. اور نبی کی وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام ایک اروڑی پر آئے بالا فتوزا فماسا علا ناسیت ہی, اور آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا تو اپنی پیشانی پر مسا کیا, کہا وہ ایت مجمل ہے اور یہ خبر وید اس اجمال کی تفسیر ہے. جبکہ جو ہدایت نے روایت لکھی ہے ان لفظوں سے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. کوئی کسی روایت کا ٹکڑا لیا, کوئی کسی کا لیا اور پیش کر دیا. اور کہاں یہ روایت اور کہاں عبادہ بن ثابت کی, بخاری کی روایت, نسائی کی روایت, مسلم کی روایت, ترمذی کی روایت, ابو داؤد کی روایت, جلد القراءت بخاری کی روایت, کتاب القراءت کی روایت, اور بحقی کی روایت, اور دار قطنی کی روایت, اور مان الاسان تحاوی کی روایت, اور ایک صحابی کی بھی روایت. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یار, ٹائم بڑا لگتا ہے. اللہ اکبر. ایک ہمارے بزرگ مولانا ابھی بقاعد حیات ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں, علمی شخصیت ہے, آسن کلام کو سمجھتے ہیں. وہ دوسرے حصے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لاسنات اہل حدیثوں کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اہل حدیث نماز میں فاتحہ کو کیوں ضروری قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں ان کی دلیل یہ روایت ہے, لا صلاۃ للملم یقرب فاتحہ من الصلاۃ. اور پھر حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بخاری کے فلاں صفحہ میں اور مسلم کے فلاں صفحہ میں. پھر نیچے زحل میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف بخاری نہیں, مسلم ہی نہیں, بلکہ کم از کم 10-15 کتابوں کا حوالہ دیا, ان میں سے جن کا میں نے نام لیا نام لیا, اور کتاب الاعتبار, حازمی وغیرہ, یہ اضافے, اور بما صفحات لکھا کہ یہ روایت فلانی میں بھی, فلانی میں بھی, فلانی میں بھی, فلانی میں بھی, فلانی میں بھی, فلانی میں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ صرف سعد بن عبادہ اکیلا صحابی راوی نہیں, اس کا فلانا بھی راوی ہے, فلانا بھی راوی ہے, فلانا ابن عمر بھی راوی, عائشہ بھی راوی, ابو راوی راوی فلانا. اب وہ جواب دے رہے ہیں اس روایت کا, اہل حدیثوں کو جواب دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ اہل حدیثوں کی دلیل نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ اہل حدیثوں کا خاص ہے اور یہ دلیل عام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دعویٰ اہل حدیثوں کا خاص ہے اور دلیل عام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اہل حدیثوں تمہارا دعویٰ خاص ہو؟ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ عام ہے. اور جیسے اہل حدیث کا دعویٰ عام ہے, اسی طرح حنفیوں کا دعویٰ بھی عام ہے. اہل حدیثوں کا دعویٰ عام کیا ہے؟ کہ کسی کی کوئی نماز اور کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہیں. اور حنفی حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہر کسی کی ہر نماز اور ہر رکعت بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے. دعویٰ ان کا بھی عام, دعویٰ ہمارا بھی, اور دلیل کو آپ نے خود عام بنا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نادان دوست سے دانا دشمن. اچھا, یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کی دلیل کیوں نہیں بنتی, اس واسطے کہ لا صلاۃ کا معنی ہے کسی کی کوئی نماز, نہ فرضی, نہ نفلی, نہ زندہ کی, نہ میت کی, بغیر فاتحہ کے ہوتی نہیں. عام کا یہی معنی نا. وہ عام کا کیا معنی ہے؟ اور یہ کس نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی عام ہے؟ یہ اس شخصیت نے فرمایا جو ایٹی چوٹی کا زور لگا کے ثابت کر رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی منع. وہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ روایت عام ہے, یہ دلیل عام ہے. تو جب عام ہوئی تو مقتدی کی فاتحہ آئی کہ نا, امام کی فاتحہ آئی کہ نا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انفی مسلک میں امام بھی اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہوتی ہے. بالکل. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ نماز کا رکن نہیں ہے. لکھا ہے جایا میں کہ نہیں, کہ یہ نماز کا رکن نہیں ہے. اور اگر نماز کا رکن کے علاوہ غیر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدہ صاحب سے اس کا جبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہوتا ہے کہ نہیں؟ جاؤ باہر رائے کو اٹھا کے دیکھو. علامہ ابو نیفا ثانی ابو نجائم کی جن کا لقب انفیوں میں ابو نیفا ثانی, ان کی باہر رائے کو اٹھا کے دیکھو, اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو دو سجدہ صاحب سے جبر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بھلا اہل جس کی آنکھوں پر کو گبار دوں لے ہاں؟ جن کا موقف کتاب و سنت ہے ان کی آنکھوں میں کیسے گبار دوں گی جا سکتی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لہذا کہیں بھی ڈال نہیں کرتی, گرتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, لیکن جس تنکے کو سہارا مقلدین نے فاتحہ نہ پڑھنے کا بتایا, اہل حدیث کی پہلی حرکت سے وہ سہارا ٹوٹتا ہوا نظر آیا اور اس کے پرچے ہوتا ہے. لاؤ تمہارے علم ہو اور تم میں کئی میرے عزیز انفی مسئلے کے ترجمان ہیں, لاؤ کوئی دلیل لگ رہا لے دے کے کہا من کہا نہ لو نہ من فکر اگلے ماہ میں لو اب اندازہ لگائیے, بدیانتی کا اندازہ لگائیے کہ جب جگہ خاص ہو تو خاص جھگڑے کے حال کے لیے عام کبھی دلیل بنا ہے دنیا میں؟ تو قرات اللہ امام یہ عام ہے کہ خاص ہے؟ من کان لو امام فقرات, قرات عام ہے کہ خاص؟ اور تنازع تو ہے فاتحہ میں, یہ خاص ہے کہ نہیں؟ خاص ہے کہ نہیں؟ اور تم دلیل لیے پھر تو عام. اچھا میں اب ایک دلیل آپ کو عام دیتا ہوں, آپ ذرا مانیے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا ہم نے انسان کو میاں بیوی کے نطفے سے پیدا کیا ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ انسان کو ہم نے میاں بیوی سے پیدا کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے کہ نہیں؟ ان کا میاں بیوی ثابت ہے, ان کا باپ ماں اور ثابت ہے, یہ عام ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل عام ہے کہ نہیں؟ انا خلق الانسان, بابا جی انسان ہے کہ نہیں؟ اما حوا انسان ہے کہ نہیں؟ بابا عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا, اور حضرت حوا کی ماں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا, ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تنازع اور جھگڑا خاص میں ہو تو عام اس کی دلیل نہیں بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو جھگڑا صورت فاتحہ میں اور روایت لے لی قرات کی, قرات صورت فاتحہ کا نام ہے, اور پھر کم از کم وہ روایت پر اپنا ایمان تو جس روایت کو خود نہیں ماننا, کیوں منہ سے پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے کہ مالی ہے؟ بدنی. حنفی مذہب میں بدنی عبادت میں نیابت ہوتی ہی نہیں. جاؤ ہدایہ کتاب الحج پڑھ کے دیکھو, باب الحج عن الغیث کی پہلی سطریں پڑھ کے دیکھو کہ بدنی عبادت میں نیابت ہوتی ہے. تو پھر خود تو ایمان لاؤ کہ امام کی قرات بدنی, وہ تمہاری کیا نیابت تمہاری ہو جائے گی اس سے؟ آپ کو تو مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت میں نیابت ہوتی ہی نہیں. پہلے خود تو اس کو ایمان لاؤ اس پر. نمبر دو, اگر ملی تو وہ ملی جس کے ضعیف ہونے پر تمام مؤذین کا اجتماع. امام بخاری نے کہا جتنی سنتوں سے آئیے سب سے امیر المومنین فی الحدیث کا یہ تنقید. اور علامہ عینی نے امدت القاری سرا سے بخاری کی پہلے صفحات میں پہلے اسے میں لکھا کہ لا رضا حسنین کہ بخاری نے جس پر تنقید کر دی امت میں دو مدس بھی ایسے نہیں پاؤں گے جو اس پر جھگڑا کریں. جاؤ امدت القاری اٹھا کے دیکھو پہلا ہی ہے پہلا سر لا نظا بھی حسنین امت میں دو بھی اہل علم ایسے نہیں ہے جو بخاری کی تنقید پر جھگڑا کریں نزا. جاؤ خاتمۃ المحدثین حضرت حافظ ابن حجر کو اٹھا لے فرمایا یہ کہ نہیں تو پھر یہ قسموں سے دلیل بنی ہے جو سیاستہ کے رکن رکین ابن ماجہ میں آئی اس میں جعفر جو بھی جیسا راوی جس کے بارے میں حالانکہ میرا امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ امام ہے لیکن جڑا تعدیل میں امام نہیں. لیکن یہاں میرے اللہ نے اس روایت پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گویا کر میرا امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جابر جو بھی ایسا جوتا راوی ہے کہ میرے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے دریافت کے لیے تو میں اس میں سوچ رہا ہوں اسی کی نقطہ نظر سے کہ کیا کس طرح اس کو جواب دیا جائے تو یہ اپنی طرف سے ایک حدیث گاڑ لیتا اور لے آ کے میرے پیش کرتا اور کہتے ہیں ماں رہ تو ممن رہ تو اب جب مم جابر الجوبی اس سے جھوٹا میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اور امام مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھو کہ ساری پٹاری کی زمین بنی نصف رائے میں بدل بات سمجھ میں آتی ہے کچھ یارو کو ایسی دلیل تو لاؤ تو کچھ تم اپنے مذہب کے خلاف تو نہ کچھ اپنے مذہب کی رات تو کرو. لیکن بھائی کیسے ہو سکتی تقلیدی کاری اندھا دیتی ہے حب کا شیء یومی و یسیم. ہاں جی کوئی اور بات ہے کوئی اشکال من کان الامام الفقیر آدمی بام لوکرا بالکل نہیں آئے بخاری کا یہ ہر چیز فتویٰ نہیں ہے یہ بخاری پر الزام ہے جس نے یاد کیا ہے یا اس نے کسی سے دوانی سنا ہے اس نے جزل کی رات بخاری پڑھی نہیں ہے. بخاری تو اپنی اس کتاب میں جو وہ پارلیمنٹ میں جس نے توثیق کرائی اپنی کتاب کی اس میں لکھتے ہیں وہاں بھی یہ باندھتے ہیں کہ باب وجوب القراءت فاتحہ پڑھنی فرض ہے کس کے لیے امام کے لیے مقتدی کے لیے جاری نماز میں سری نماز میں سفری نماز میں حضری نماز میں فرضوں میں نفلوں میں. آپ نے یہ غلط بیانی کی ابھی مکواؤں جس کی رات دیس سے آنا تھا. ہاں جی یہ تھی بات پوچھنے کی جو اس برخوردار نے پوچھی ہے کیونکہ جب ہنسی اسے عام قرار دیتے ہیں سب کتابوں میں لیکن میں نے دعویٰ کیا ہے وہ مجمل یہ پوچھنے کی بات تھی. دیکھیے اگر یہ ہوتی عام تو فقرہ مات یسرہ من القرآن پھر یہ ہے کہ جتنا کسی قاری کو قرآن پڑھنا آسان تھا اس نے جتنا آسان تھا وہ پڑھا وہ ایک پارا پڑھا وہ دس پارے پڑھے اس سے فرض کی رات ادا ہوا. جبکہ حنفی مذہب میں ایک آیت پڑھنے سے فرض کی رات ادا ہو گیا, حنفی مذہب میں یہ عام ہوئی. اور اسی طرح مطلق, اگر یہ مطلق ہو تو جون سا فرد مطلق کا پایا جائے گا اس سے فرض ادا ہوگا, اگر اس نے سپارہ پڑھنے میں پایا گیا تو اس کے ساتھ فرض ادا کیا, جبکہ حنفی مذہب میں ایک آیت پڑھنے سے فرض ادا ہوگا. اور اہل حدیث مذہب میں, شافعی مذہب میں فاتحہ پڑھنے سے فرض ادا ہوگا. کسی کے نزدیک بھی یہ عام نہیں ہو سکتی نہ یہ مطلق. یہ انداز اند بات کہی گئی ہے کہ یہ عام ہے, میں لفظ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ مجمل ہے, یہ عام نہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور کوئی دلیل؟ اچھا میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور دوسری کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے مرض الوفات میں جو نماز پڑھائی تھی نا, تو آپ پڑھا رہے تھے جب کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام تو السلام وہاں سے آپ نے قرآن شروع کی جہاں سے ابو بکر نے قرآن پڑھ کے چھوڑ دی. ایسا بالا صاحب جہاں ابو بکر پہنچے وہاں سے آگے قرآن شروع. تو اس کا معنی یہ ہوا نا کہ حضرت ابو بکر نے ساری فاتحہ پڑھ لی تھی یا آدھی پڑھ لی تھی, تو نبی علیہ السلام نے وہاں سے جو قرآن شروع کی تو آپ کی آخری زندگی کی یہ نمازوں میں سے نماز ہے, تو پھر آپ نے بغیر فاتحہ کے پڑھی نا, پھر فاتحہ کے بغیر پڑھی نا. تم کہتے ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو نبی نے کسی نماز فاتحہ کے بغیر کیا چاہیے؟ کیونکہ روایت میں لفظ ہے ایسو مالا گاہ وہاں سے شروع کی جہاں وہ پکے. اس کے جواب تو بڑے ہیں لیکن میں ایک, میرے ملک کے اکثر باسی مجھے حنفی بھائی ہیں تو میں نے ان کی زبان میں بات کرنا ہوتی ہے, میں انہی کی زبان میں جاؤں, پر میں سمجھتا ہوں فی ایک فایا لیکن لوگوں کے وہ یہ ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک آیت خواہ کتنی چھوٹی ہو اس کے پڑھ لینے سے نماز فرض قرآت ادا ہوگی. اچھا, اور پھر ان کا مذہب یہ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ استخلاف جائز نہیں ہے, یعنی امام کو اپنی جگہ پر دوسرا امام بنانا یہ جائز نہیں ہے اگر امام بقدر فرض قرآت ادا کر چکا ہے. اور فرض قرآت کتنی ہے میرے امام کے نزدیک؟ ایک ہے. اور یہ میرے امام کا مذہب حنفی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ابو بکر صدیق بقدر فرض قرآت ادا کرنے سے حاصل ہو گئے تھے, بند ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کا روح پڑ جانے سے, لہذا اس واسطے ابو بکر نے امام کائنات کو اپنا خلیفہ بنایا اور امام بنایا, کیونکہ وہ فرض قرآت ادا کرنے سے حاضر ہو گئے تھے. اور فرض قرآت ایک آیت ہے, تو آپ بتائیں کہ جب میرا امام اس حضرت ابو بکر کے نبی علیہ السلام کو امام بنانا اس بنا پر درست قرار دے رہا ہے کہ ابو بکر نے ابھی ایک فرض قرآت ادا نہیں کی تھی, یعنی ایک آیت نہیں پڑھی تھی, تو میں کیسے مان لوں کہ ساری فاتحہ پڑھ گئے تھے ابو بکر یا آدھی پڑھ گئے تھے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ ابھی بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور کوئی اعتراض کسی کی طرف سے بنا جھجک؟ پہلا ہونا جی گل اتو پوچھ لینا, یہ نہ پوچھ لینا نیڑے والے, اصل میں بات نہیں. تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ میرے سوا میں برخوردار عزیزان تھوڑا سا فرق ہے, آپ محسوس نہ کیا کریں, مجھے دور کی بات اچھی طرح ذہن میں نہیں آتی, تو میں آپ کا ان کو ترجمان بنا لیتا ہوں جن کا سما تیز ہے, سمجھائی نا بات کی, اس لیے آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کی بات میں دائیں بائیں سے پوچھتا ہوں, یہ صرف اپنی کمزوری کی بنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی دور کی بات. افسوس یہ ہے کہ آپ کے ایسی نامعلوم قیادت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے یہ کہاں بھی اس کا مسلک پڑھا ہے کہ جب امام اونچی قرآن پڑھ رہا ہو اور مقتدی جو آیا ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش کھڑا ہو جائے اور اس کو اوپر والی قرآن پڑھتے ہوئے امام کی صورت میں قرآن فاتحہ جائز نہیں کی, آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ حلف اس پر الزام لگا رہا ہے, یہ خبر ہے اس کا مسلک ہے, بالکل غلط بیان نہیں کیا آپ نے, جہالت کا ثبوت دیا, اس کا معنی تمہارے حدیث ہو گیا, حدیث مسلک بھی نہیں جانتے, اور مقبول اس حدیث کا رامی وہ تو روایت ہی وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے نا, وہ تو ختم ہوگی بات, اس وقت بولنا تھا وہ تو ختم ہوگی بات, سنو انصاف کا معنی بھی تمہارے سامنے آ گیا, اس روایت کی سندی حیثیت بھی تمہارے سامنے آ گئی, پھر بھی اس روایت کا نام لیتے ہو, کوئی آخر کی بات کرو, کہاں حدیث کا یہ مسئلہ لکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, بولو کوئی کتاب کا حوالہ دو, محدثین کا بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں, حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے ہر صورت میں ہر صورت میں سواد کے ساتھ صورت فاتحہ پڑھنا ہے, ہاں وہ مقتدی کے آنے سے پہلے فاتحہ ختم کر چکا ہے یا نہیں, کتنی جوبن پر اس کی قرآن ہو رہی ہے لیکن فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوگی, حدیث کا یہ مسئلہ ہے, اور اس حدیث کے دعوی کا یہ موقف ہے, آپ نے ابو داؤد میں روایت نہیں پڑھی اور آپ نے کتاب القراءت وغیرہ میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے راوی عبادہ بن صامت کو بیت المقدس کا امام مقرر کیا, پتا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ بعد ان کا جو فرحان پڑا تھا تو ان کا امام مقرر کیا تھا, اور ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کی نماز میں ذرا عبادہ جو حضرت عبادہ جو امام تھے وہ لیٹ ہو, اور جب وہ مسجد میں پہنچے تو ان کا بھانجا محمود بھی ان کے ساتھ تھا, تو امام قرآت کر رہا تھا اونچی اونچی قرآت کر رہا, تو حضرت عبادہ بن صامت نے فاتحہ پڑھی, جب سلام پھیرا تو آپ والا اعتراض کیا محمود نے حضرت عبادہ پر کہ جب امام قرآت اونچی اونچی کر رہا تھا اور تم برابر اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھ رہے تھے, تو حضرت عبادہ بن صامت نے یہی بخاری والی روایت پڑھ کے سنائی کہ اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب, محمود کی تسلیوں دوبارہ کوئی اشکال ہی ان کے سامنے نہیں آیا, افسوس یہ ہے کہ تم حدیث کی کتابیں چھلانگے مار کے پڑھ گئے ہو, ہے یہ ابو داؤد میں روایت نہیں پڑھی, یہ بالکل صحیح ہے, کرے کلام کیا کلام ہے, اپنی طرف سے ایک گپ لگا دیتے ہو, اصل کی بات کرو, دوسری سنو آپ کو معلوم نہیں ہے مقبول کتنا بڑا شامی ہوا تھا, وہ کہتا ہے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں، خواہ امام کے پیچھے پڑھو یا پہلے پڑھو یا برابر پڑھو کسی طرح. اور اس حدیث میں یہ جو جماعت المسلمین والوں نے اور بعض علماء نے تکلف کیا ہے نا کہ سکتات میں پڑھی جائے، کہ سکتات میں پڑھی جائے، اس حدیث میں یہ لفظ ہے محمود کے کہ وہ قرآن کر رہا تھا اور آپ پڑھ رہے تھے، یہ حال اور زرحال ہے، اور حال اور زرحال میں مقارنت ہوتی ہے، ادھر وہ پڑھ رہے ہیں ادھر عبادہ اس حدیث کا راوی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، سمجھا گی بات کی، وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے اور وہ حدیث اس فاتحہ والی کا راوی ہے اور یہ مسلم اصول ہے کہ راوی الحدیث ادرا بے مراد ہی. امام مقبول علیہ کو یہ کتاب القراءات میں موجود ہے اور دوسری کتابوں میں جو حدیث کی مفصل کتاب سب میں ہے اس میں بھی. دیکھو بات یہ ہے انما جعل اللہ امام علی تما بھی، اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ اگر امام پانچویں رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سب کو پتا ہے نمازیوں کو کہ یہ پانچویں رکعت ہے، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے امام کی اقتداء میں، ہنفی مسل کیا دو اللہ کے بندے، اقتداء اس چیز میں ہے جو مسنون ہے جو نبی سے ثابت ہے، تمہیں یہ نہیں پتا بھول کے کھڑا ہو تو پچھڑوں کا یہ فرض ہے کہ لقمہ دے اور مت کھڑے ہوں، پتہ نہیں آپ کو اس کا مکمل سوور، تمہیں اس مسئلے کا بھی نہیں پتا، وہ پہلے اشاعت کی بات ہے، پچھلا اشاعت میں جہاں یاد آیا وہیں بیٹھنا ہوگا اس کو. البتہ انبیوں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اگر اس نے پہلے ایک رکعت کا سجدہ کر لیا نا پانچویں کا، پھر وہ فرض ہی باطل ہو گئے ہیں، جاؤ ادارہ پڑھ کے دیکھو، اور نبی کی نماز باطل ہو رہی ہے کیونکہ امام کائنات نے پانچویں رکعت کا سجدے بھی دونوں کیے اور سلام پھیرا، بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں تو امام کائنات نے صرف دو سجدے صاف کیے، سمجھا گی؟ لیکن حنفی مذہب میں ہدایت میں لکھا باطل فرض ہو، اگر اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے فرض باطل ہو جائیں گے. اور پہلے جس چیز کا انکار کیا تھا کہ لا صلاۃ للمنام یہ کلام فاضل کی تھا، امام شافعی نے کہا تھا کہ صلاۃ ایک رکعت بھی صلاۃ ہے، لہذا ایک رکعت بھی اگر نمازی کی فاتحہ کے بغیر ہے تو وہ نماز نہیں ہوئی. حناف نے جواب دیا کہ نہیں، ایک رکعت فاضل اس کا مطلب ہے نماز میں پڑھ لے، وہاں کسی رکعت میں پڑھ لے. اور پھر انہوں نے کہا پہلی رکعت میں قراءت فرض ہے، دوسری رکعت میں جو قراءت ہے نا وہ فرض نہیں ہے، وہ دوسری رکعت پہلی جیسی ہے اس لیے دوسری میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن پچھلی دو رکعتوں میں مخیر، امام کو اختیار ہے، خواہ وہ فاتحہ پڑھے، خواہ وہ کوئی اور سورت پڑھ لیں، خواہ وہ کوئی اور دعا پڑھ لیں، خواہ وہ خاموش ہو کے کھڑا رہے، مخیر، پچھلی دونوں رکعتوں میں نمازی کو اختیار ہے کہ کچھ پڑھے یا بالکل نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انفی نماز ہے. اور یہی نقطہ ہے کہ امام بخاری نے مسیح صلات والی حدیث اس میں ذکر کی ہے، مسیح صلات علی خلاد ابن رافع کی روایت کیوں امام بخاری نے ذکر کی ہے انفیت کا رد کرنے کے لیے، کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ وفا زال کا بھی صلات کا کلیا، اور دوسری رکعت میں بھی رکعت کا کلیا، کہ ایک ایک رکعت میں تمہیں فاتحہ پڑھنا پڑے گی. اور یہاں آ کے انہوں نے پھر مانا، کیسے؟ پہلے انکار کیا نا، تو جب یہاں پانچویں رکعت سجدہ اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ فرض باطل ہو جائیں گے، اور یہاں تسلیم کیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو سجدے سے پہلے رکھتے وہ محل رفض میں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، جب سجدہ کر لیا تو نماز بن گئی، صلات بن گئی. ابھی صلات کا انکار کیا تھا، اب اللہ نے اسی کے کان پکڑا دیا اسی مسئلے میں، کہ صلات بن گئی جب وہ صلات تام ہے. ہم نے تو کہا امام کائنات کی کتنی حدیثیں ہیں، صحابی آگے پوچھتا ہے ایک رکعت وتر ہو سکتے ہیں کہ نہیں، فرمایا ہو سکتے ہیں، یہ صلات کام ہوئی کہ نہیں؟ اور یہاں ان کو تین جگہ ہدایت میں ایک رکعت کو سلام صلات تسلیم کرنا پڑا. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے ہم سچ کیا کہتے ہیں کہ مدرکوں کی رکعت بھی نہیں ہوتی. ہر ایک رکعت وہ صلات تام ہے, اور جب تک اس میں فاتحہ نہیں یہ نماز کا رکن رہ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں جی یار آگے چلے, اب وہ کس ٹائم کی ہو گیا, کمال ہوگی بھی ایک ہی آیت پر تم سارا ٹائم سرو کر دیا. آخری رہنے دینا ہے. اس نے کیا کیا تھا ابھی اللہ کے بندے, پہلی بات میں سند کی طرف جاتا ہوں, سب چھوڑتا ہوں. یہ عام ہے کہ خاص ہے؟ قرآن عام ہے کہ خاص ہے؟ کوئی عقل کی بات تو بھی عام کیسے خاص کی دلیل بنی؟ کوئی عقل کی بات تو کریا کرو, وقت کیوں ضائع کر دیا؟ ابھی بات کر چکا ہوں کہ خاص کی دلیل عام نہیں بن سکتی. دیکھ بات سن میری, یہ مولوی بیٹھے مختار, یہ بڑے راجپوت ہوتے ہیں کھرو کھرول, ان کے رقبے میں ادھر جا کے حل جوڑ لے یا کوئی اور جو کھرل ہو وہ حل جوڑ لے اور کہے یہ میرا رقبہ ہے. کہتے ہیں تو کون ہو؟ یہ میرا. کہتا ہے یہ کھرل کا رقبہ ہے, میں کھرل ہوتا ہوں. اس کو یہ دے گا کہ اس کا سر پھوڑے گا؟ بول بول. کبھی خاص کے جھگڑے کو عام کے ساتھ حل کیا جا سکتا؟ کوئی عقل کی بات تو کرو. پھر قرآن کا لے اٹھو, حالانکہ وہ روایت بھی نہیں, اور جتنی روایتیں ادا قرآن قرآنوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں کلھا ضعاف, اور ان سب صحابیہ کا مطلب یہ, صحابیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اور مولانا جو وکیل ہیں بہت بڑے چوٹی کے حنفی مذہب میں, اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن ثابت کا یہی مذہب تھا کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنی ضروری ہے. جاؤ اصل کلام اٹھا کے دیکھو. کس نے پیش کی؟ جی البانی صاحب نے تو بڑا کچھ پیش کیا. ہم کب البانی صاحب کو مانتے ہیں؟ ہم تو نبی کی حدیث مانتے ہیں. بولو, یہ تو ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے. لیکن ہم سے ابن ہمارے نزدیک تو جب نبی کے ساتھ تصادم ہو, وہ ابن تیمیہ کا ہو, وہ البانی کا ہو, وہ میرے پیارے کسی امام کا ہو, کسی صحابی کا ہو, نبی کے ساتھ تصادم, یہ عقل نقل مانتی ہی نہیں. آپ کا ایمان اچھا ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ میں نبی کو چھوڑنے والے امتی کو مار لے سبحان اللہ. کیا اچھا ایمان ہے آپ کا؟ ہیں اب یہ ایک بات ان کی درد ہے. نہیں نا نہیں نا کر کیوں؟ ٹھیک ہے آپ سے پوچھتا ہوں, شروع میں بھی بتایا تھا یہ فائدہ کیا ہے, یہ الف وفاداری ہے. تو جتنے جج بنتے ہیں, جتنے ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں, سینیٹر بنتے ہیں, جو بھی کوئی عہدہ حکومت کا لیتا ہے, یہ سارا بیوقوفوں کا ٹولہ ہے جو الف وفاداری زبان سے ان سے ادا کرواتا ہے. یہ آپ کی بے عقلی ہے کہ آپ کی بے عقلی ہے کہ مسئلے میں بے عقلی آ گئی؟ یہ تو آپ کی بے عقلی ہے کہ الف وفاداری ہر رکعت کے لیے الف وفاداری, اور الف وفاداری آپ خود پڑھنا پڑتی, یہ عقل ہے کہ بے عقلی ہے؟ ہاں سنو ثابت ہوا نا کہ فاتحہ کے مقابلے میں الفے داری کی کوئی حیثیت نہیں. الفے داری تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. وہ الفے داری ہر دفعہ جب اسمبلی میں جائے گا نہیں اٹھائے گا, ایک دفعہ اٹھانی ہے. لیکن فاتحہ اتنی بڑی الفے کا وفاداری ہے کہ ہر رکعت میں یہ اٹھانا ضروری ہے. اور اگر مگر کوئی دلیل ہے تو یار بات کرو. سارا دن کل سفر میں رہا ہوں, ساری رات سفر میں گزاری ہے, اب تم اچھی اگر مگر لگا رہے ہو تو بات ہے تو کرو.